महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। आठवां भाग, अपनी खोजों के कारण आइंस्टीन इतने प्रसिद्ध हो गए कि बहुत से वैज्ञानिक शोध केंद्र उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़ने का प्रयत्न करने लगे। जर्मनी के कैसर विल्हेम ने एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था। कैसर जर्मन भाषा में बादशाह को कहते हैं। आइंस्टीन को इस अनुसंधान केंद्र में काम करने का निमंत्रण भी दिया गया था। अमेरिका में नया जीवन। जर्मनी में कुछ वर्ष बाद हिटलर बहुत ताकतवर राजनेता हो गया। वह यहूदियों से नफरत करता था। आइंस्टीन एक यहूदी थे, इसलिए भविष्य की आशंका को देखते हुए उन्होंने जर्मनी छोड़ने का विचार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आइंस्टीन को अपने यहाँ रहने का निमंत्रण दिया और सन 1933 में उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया। आइंस्टीन जब जहाज से न्यूयॉर्क में उतरे तब बहुत से फोटोग्राफरों और संवाददाताओं ने उन्हें घेर लिया, लेकिन आइंस्टीन ने स्वयं को इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं समझा। उन्होंने हंसी हंसी में कहा, न्यूयॉर्क की महिलाएं हर वर्ष कुछ नई वेशभूषा पसंद करती हैं, इस वर्ष यह फैशन सापेक्षत्व है। आइंस्टीन ने कभी भी अपनी प्रसिद्धि का बखान नहीं किया। उसने अपने नाम का इस्तेमाल शोषितों और निराश्रितों की भलाई और शांति के लिए किया। लेखक, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, कलाकार और अभिनेता समाज में व्यक्तियों के विचारों को प्रभावित करते हैं और समाज का मार्गदर्शन करते हैं। समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और वे छुप नहीं बैठ सकते। माना कि आइंस्टीन एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे और स्वभाव से अपने में ही सीमित रहते थे, पर वह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति खामोश नहीं रहे। वह जानते थे कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के कारण लोग उनकी बात सुनेंगे और उस पर ध्यान देंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रतिभा का भरपूर लाभ उठाया और इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत व्यक्तियों की सहायता हो पाई। आइंस्टीन के मन में महात्मा गांधी के प्रति अपार आदर था। वह जानते थे कि महात्मा गांधी के सामने अंग्रेजी हुकूमत झुकी और भारत स्वतंत्र हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने जब आइंस्टीन से भेंट की तब उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए अहिंसा और शांति के मार्ग की बहुत प्रशंसा की। उनका विचार था कि जब राष्ट्र आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उसका नतीजा युद्ध होगा। अपने संपूर्ण जीवन में आइंस्टीन विश्व शांति, प्रेम और सहिष्णुता के लिए कार्य करते रहे।